prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Kunewa, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do trójki do 19:00. Mamy czwartek, jest 23 lipca. Serwis trójki przedstawi Artur Ewertowski. Wielka zabawa na Łodzi i wielkie poszukiwanie potencjalnych zakażonych koronawirusem. Sanepid apeluje, żeby zgłaszali się do niego ci, którzy byli na Big Boat Party w Zatoce Gdańskiej. Skażenie ziemi po wczorajszym wycieku ropy niedaleko Kampinoskiego Parku Narodowego. Policja szuka tego, kto uszkodził rurociąg. Bankructwo grozi 1/3 włoskich firm. Mogą upaść jeszcze przed końcem tego roku. Big Boat Party w Zatoce Gdańskiej i teraz wielkie poszukiwania tych, którzy bawili się i mogli nabawić się koronawirusa. 12 lipca na statku zorganizowano imprezę. Było tam 300 osób. Później okazało się, że kilka było zakażonych koronawirusem. Sanepid szuka tych, którzy mogli mieć z nimi kontakt. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni prosi o kontakt telefoniczny wszystkie te osoby, które uczestniczyły w tym rejsie, a dotychczas nie zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. Mówiła Elżbieta Dziubich z Sanepidu. Z kolei pomorski inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak zapowiada kroki prawne. Będziemy kierować w najbliższych dniach zawiadomienia do prokuratury w związku z wprowadzeniem zagrożenia na inne osoby. W związku z organizacją wydarzeń, ale też i w związku z utrudnianiem nam dochodzenia epidemiologicznego. Organizatorzy z kolei zapewniają, że w trakcie rejsu zachowano wszelkie zasady bezpieczeństwa. Przypomnijmy, dzisiaj zanotowano 418 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej od ponad miesiąca. Do spędzania wakacji w Słowenii zachęca Polaków szef tamtejszej dyplomacji. Angelo Gar mówił o tym podczas spotkania z szefem polskiego MSZ-u. Politycy rozmawiali m.in. o ruchu turystycznym w dobie pandemii. Szczegóły zna nasz korespondent Karol Surówka. Według Angelo Gara w związku z COVID-em ruch turystyczny w jego kraju znacząco zmalał. Tymczasem, jak zapewniał on w Warszawie, podróż do Słowenii jest bezpieczna. Ponad 130 tysięcy Polaków odwiedziło Słowenię w ubiegłym roku. To duża liczba i zależy nam na tym, by Polacy wrócili. Tydzień temu władze Słowenii dodały Polskę do tak zwanej zielonej listy. Oznacza to, że obywatele naszego kraju wyjeżdżający tam na wakacje nie zostaną skierowani na kwarantannę. Polacy, i to słusznie, wybierają w te wakacje te destynacje, które są bliżej, mówił tymczasem polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Słowenia należy do tych państw, do których można bezpiecznie pojechać. Nie ma radykalnych wzrostów zachorowań w tych państwach, do których Polacy mogą jeździć. Jacek Czaputowicz i Andrzej Logar rozmawiali w Warszawie również o przyszłym budżecie unijnym, o współpracy w ramach NATO oraz o rozwoju połączeń infrastrukturalnych łączących oba kraje. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest skażenie po wczorajszym wycieku ropy z rurociągu w Koczargach Nowych koło Warszawy. To niedaleko Kampinoskiego Parku Narodowego. Ropa z rurociągu wyciekła, bo ktoś próbował ją ukraść. W wyniku zdarzenia do środowiska przedostała się substancja ropopochodna, która zanieczyściła około 30 metrów kwadratowych. Dodatkowo doszło do zroszenia produktem ropopochodnym pobliskiego terenu mniej więcej o wielkości około 1300 metrów kwadratowych. Mówiła Iwona Zdunek z warszawskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wczoraj strażacy zebrali 400 litrów ropy. Policja sprawdza, kto stoi za kradzieżą. Z powodu pandemii koronawirusa 1/3 małych i średnich firm we Włoszech grozi bankructwo i to jeszcze przed końcem tego roku. Wyniki badań opublikowało Centrum Analiz Stowarzyszenia Przemysłowców, a zajrzał do nich nasz korespondent w Rzymie Piotr Kowalczuk. We Włoszech małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 94% wszystkich. Jest ich ponad 5 milionów. Zatrudniają ponad 80% pracowników najemnych. Jak się szacuje, z powodu pandemii w tym roku stracą średnio 13% przychodów. Aż dla 1/3 z nich oznacza to utratę płynności finansowej najdalej do końca grudnia. Ryzyko bankructwa dotyczy szczególnie firm na biednym południu Włoch. Jak szacuje Centrum Analiz, by temu zapobiec, rząd powinien jak najszybciej udzielić małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia w wysokości od 25 do 37 miliardów euro. Inaczej do końca roku pracę może stracić blisko 2 miliony ludzi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz jeszcze o innych skutkach koronawirusa. Blisko połowa Hiszpanów przytyła podczas pandemii. Donosi o tym tamtejsze towarzystwo badające otyłość, które przeprowadziło sondaż. Ponad 40% Hiszpanów przyznało, że przybrało na wadze pomiędzy marcem a majem, kiedy w kraju panowały najcięższe ograniczenia. Jednocześnie wskazano, że na nadwagę cierpi już co piąty mieszkaniec Hiszpanii. Dodajmy, że podobne badanie przeprowadzono po pierwszych dwóch tygodniach od wprowadzenia restrykcji. Wtedy Hiszpanie deklarowali, że mimo siedzenia w domu ćwiczą i dbają o linię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i właśnie, żeby takich statystyk nie zasilać, to ja dzisiaj rowerkiem do pracy, wszak u nas też przecież była kwarantanna społeczna. Przede mną, proszę Państwa, komunikat Biura Wrocławskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod tytułem Ocieplenie na weekend. Tę karteczkę sobie odłożę, do tego jeszcze wrócimy. Na razie o tym, że dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na północy oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze. Temperatura dzisiaj od 20 do 24 stopni, chłodniej miejscami na północnym wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich, tam wszędzie zaledwie od 17 do 19. Wiatr w północnej połowie kraju słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni, na południu na ogół słaby, z kierunków północnych lub ewentualnie zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz, kupując ultralekki odkurzacz bezprzewodowy Bosch za 1099 zł, odbierzesz 100 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19:07 minut po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. Komisja i Rada przekonują Parlament. Szczyt Unii Europejskiej zakończony. Teraz czas na działanie. O szczegółach już za chwilę w relacji na żywo Beaty Płomeckiej. Będzie też, proszę Państwa, w audycji popołudniowej o stomatologii. Skoro aż tylu pacjentów zęby leczy prywatnie, to może zlikwidować publiczne gabinety dentystów opłacanych z NFZ? Długo pani czekała na wizytę? No trochę czekałam. Bardzo bolało? No trochę bolało. Jak to zęby. Ach, ten dźwięk. Nie wiem, czy na państwa też tak to działa. Podatek od plastiku. Co państwo na to? Chodzi o to, by zmotywować nas do wtórnego wykorzystania tworzyw sztucznych. To będzie podatek od plastików niepoddanych recyklingowi, więc kraj, jeśli generuje dużo, ale podaje recyklingowi dużo, będzie płacił też mniej. 23 dzień lipca, dzisiaj dzień włóczykija. Pierwsza noc nie jest łatwa, nawet dla dorosłego faceta. Wszystkie strachy z podłóżka, które kiedyś tam żyły, wyłażą i znowu cię odwiedzają. Jeśli obchodzi się żelazne gody, to ile lat spędziło się w małżeństwie, kto wie? Dzisiaj historia pary, która ma to za sobą. Tak mnie gimnastykuje już te 65 lat. Nawet to jest miłe, prawda? Tak. Smok na koniec. Krótko po 18:00 reportaż o tym, że by długo i zdrowo żyć, trzeba dobrze i zdrowo jeść. Bez tego choćby na żelazne gody nie ma szans. A to jest dżem z wiśni. Tylko nie widzę, czy to jest z cukrem, czy bez cukru. Jak bez cukru, to biorę. Warto sprawdzać, warto weryfikować takie informacje na opakowaniach tego, co kupujemy i tego, co jemy. Tyle i znacznie więcej, proszę Państwa, do 19:00 zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej.

Smutny to był 23 dzień lipca 2011 roku. Wówczas odeszła Amy Winehouse. Długo jeszcze artystkę i jej twórczość będziemy wspominać. 16 minut po 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Bruksela teraz, proszę Państwa, na specjalnej sesji plenarnej. Parlament Europejski zajmuje się dzisiaj porozumieniem w sprawie unijnych finansów wypracowanym przez szefów państw i rządów na zakończonym we wtorek nad ranem szczycie na temat wieloletniego budżetu unijnego i Funduszu Odbudowy. Trudne to były negocjacje, o czym Państwu już na antenie Trójki nieraz Beata Płomecka opowiadała. Z Beatą łączymy się ponownie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. W planach była debata i rezolucja. Czy wszystkie punkty planu udało się już zrealizować? Jesteśmy po debacie przed rezolucją. Jak to do tej pory wyglądało? Z tej debaty wynika, że wcale tak łatwo nie będzie w Parlamencie Europejskim. To nie będzie tylko pieczątka ustaleń, przypieczętowanie tych ustaleń, ale to będą raczej trudne negocjacje kolejne przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli unijnych rządów. Przypomnijmy, Parlament Europejski musi dać zgodę na unijny budżet, ten wieloletni po 2020 roku, czyli mówimy o tych 7 latach najbliższych, żeby zaczął on obowiązywać od stycznia. Co do Funduszu Odbudowy, tutaj to jest nowy instrument. Jak wiemy, jeszcze nigdy Unia nie zapożyczała się na rynkach. Nie ma nigdzie w przepisach instrukcji, jak należy go zatwierdzać. Tutaj raczej to jest decyzja europejskich przywódców. Parlament Europejski może proceduralnie tylko coś zasugerować. Ale już unijny budżet, no to już jest współdecyzja i Parlament Europejski dzisiaj jasno powiedział. To znaczy europosłowie, chadecy, socjaliści, liberałowie i zieloni powiedzieli, że nie do końca podobają im się ustalenia na tym szczycie. Co do Funduszu Odbudowy, kluczowy, żeby gospodarka wyszła z kryzysu. Ale ten unijny budżet jest znacznie poniżej oczekiwań Parlamentu Europejskiego. Rzeczywiście było stanowisko europosłów jeszcze przed szczytem wyrażone, w którym europosłowie dali jasno do zrozumienia, jakiego poziomu wydatków oczekują. To, co uzgodnili europejscy przywódcy, jest znacznie poniżej właśnie tych oczekiwań. Są cięcia w polityce zdrowotnej, transformacji energetycznej, w programie wymiany studentów Erasmus i na to wszystko zwracali uwagę europosłowie. Zastrzegali, że nie zgodzą się, jeśli wysokość wydatków nie zostanie podniesiona. No i podczas negocjacji właśnie tych zmian będą się domagać. Co ciekawe, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała rację, że te cięcia w budżecie są, no i że ona rozumie niezadowolenie europosłów, ale przekonywała do poparcia. The European Council's agreement provided the light. Ustalenia unijnych przywódców na szczycie sprawiły, że pojawiło się światełko w tunelu, ale tam, gdzie jest światło, jest też cień. W tym konkretnym przypadku cieniem kładą się ustalenia dotyczące wieloletniego budżetu. Tam są godne ubolewania i bolesne decyzje dotyczące wielu programów. Ten wieloletni budżet jest gorzką pigułką do przełknięcia. Nie będzie takie oczywiste, żeby tę gorzką pigułkę przełknąć w Parlamencie Europejskim, o czym mówił szef chadeków Manfred Weber. Zastrzegał, że tak łatwo parlament nie będzie akceptował to, co podają mu właśnie teraz unijne rządy. I to jest pierwsza sprawa, na którą zwracali uwagę europosłowie. Druga kwestia to jest ocena praworządności i finansowanie z unijnego budżetu. I tutaj europosłowie zwracają uwagę, że zapisy zostały za bardzo rozwodnione, są złagodzone, że ich nie satysfakcjonują i że trzeba je doprecyzować. I tak mówił szef liberałów Dacian Cioros. Moja grupa udzieli zgody wtedy i tylko wtedy na ustalenia ze szczytu, jeśli znajdą się w porozumieniu gwarancje dotyczące powiązania wypłacania środków z zasadą praworządności. Nie potrzebujemy deklaracji, ale konkretnych, praktycznych kroków. A tak mówił europoseł Kosma Złotowski z konserwatystów, którzy w większości poparli te porozumienia i uważają, że żadne zmiany nie są konieczne, a jeśli chodzi o sam mechanizm praworządnościowy, to europoseł Kosma Złotowski tak komentował. To, co moi koledzy nazywają mechanizmem ochrony praworządności, jest próbą stworzenia pozatraktatowego narzędzia do wpływania na państwa członkowskie. Mechanizmu, który nie jest oparty o fakty i dane, ale o sympatię i antypatię do rządów krajowych. Ale niektórzy na tej sali chcieliby wykorzystać instrument praworządności do nacisku na nielubianych premierów czy nielubiane rządy. Mam nadzieję, że parlament nie zepsuje wyniku tych trudnych negocjacji, stawiając nierealne żądania. Bardziej niż kiedykolwiek Europejczycy potrzebują dziś współpracy, a nie jałowych sporów. I te głosy w Parlamencie Europejskim, które dzisiaj słyszeliśmy, znajdą odzwierciedlenie w rezolucji, ponieważ ja już widziałam projekt tej rezolucji i rzeczywiście tam jest mowa o tym, że europosłowie w obecnym kształcie nie mogą zaakceptować tej propozycji, znaczy tych ustaleń unijnych przywódców, że będą się domagać zwiększenia wydatków, że będą domagać się doprecyzowania zapisów praworządnościowych. Tylko powiem, że nawet w tej rezolucji jest powrót do takiej najostrzejszej formie propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej sposobu głosowania przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu procedury sankcyjnej. Komisja 2 lata temu chciała, żeby do zablokowania była niezbędna większość kwalifikowana, co jest trudno, byłoby bardzo trudno taką większość uzyskać. Ostatecznie ustalono, że ta większość kwalifikowana będzie potrzebna do zaakceptowania decyzji o uruchomieniu procedury sankcyjnej, no co powoduje, że to takie łatwe nie będzie i to się właśnie między innymi europosłom nie podoba. Praworządność to jest jeden taki filar, na którym ma być rozpatrywane to, czy pieniądze z unijnej kasy popłyną, czy nie popłyną. Z drugiej strony neutralność klimatyczna. Coś, co mnie bardzo interesuje, powiedz proszę, jak od tego elementu mają być uzależnione fundusze. Istotnie jest warunkowość klimatyczna. Tutaj chodzi o dostęp do Unijnego Funduszu Transformacji Energetycznej, który został obcięty, bo początkowo miał wynieść 30 miliardów euro w tym funduszu odbudowy. Teraz jest na poziomie 10 miliardów euro. I tutaj wykreślono wymóg, żeby każdy kraj zobowiązał się do neutralności klimatycznej, jeśli chce skorzystać z funduszu. No, Polska, która jako jedyna w Unii Europejskiej takiej deklaracji nie złożyła, sprzeciwiała się tym zapisom. I rzeczywiście jest tylko mowa o ogólnounijnym celu neutralności klimatycznej, a nie celu każdego państwa. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest ten zapis w tych ustaleniach, że 50% pieniędzy przyznanych państwom członkowskim będzie dostępnych od razu, z automatu. Natomiast drugie 50% będzie dostępne, jeśli kraje zobowiążą się właśnie do tego celu neutralności klimatycznej. Ponieważ Polska jako jedyna takiej deklaracji nie złożyła, to można się domyślać, że wszystkie inne państwa od razu tę drugą połowę także dostaną. Natomiast Polska za kilka lat, jeśli nie złoży takiej deklaracji w Unii Europejskiej, to ta połowa pieniędzy z unijnego funduszu nie będzie dostępna. Beata Płomecka prosto z Brukseli. Pięknie to wszystko państwu wyjaśniła. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce Natalia Nykiel. Daleko gdzieś, gdzie woda z niebem chcą się zejść. Ciągłe lato, chociaż nie wiem, czy to nie był sen. Śpiewałam, że pół kroku stąd odnajdę nas. Ale w życiu się nie zdarza tak bajkowy kadr. O, to nie słaby punkt. O, tak niemądrze czuć. Szalały gdzieś pod skórą w ustach dreszcze skry. Jak gdyby nic nie trwało, tylko my. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. Ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Nie chcę, by ktoś wytarł mi wspomnienia z łez. Chcę pamiętać o tym lecie, o spiekocie też. W jednej chwili wszystko, w drugiej minus stan. Wciąż nie wierzę, jak to serce biło, tracąc żar. Więcej mnie. O, a ty uciekasz gdzieś. Wołały się źrenice, dłonie niosły sztorm, z którego wiatr wyrzucił nas na ląd. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad. Gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept z twoim ciałem brzmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę. wyjdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. Przed nami dobry czas, choć inny zmierzch. Obojgu daje znak, wskaże nowy cel. Przed nami dobry czas, w życiu trzeba snów. Obyś kiedyś tak leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. I nawet deszcz wystukiwał w rytmie serc, by mój każdy szept swoim ciałem zmiał jak śpiew. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu, Atlantyk, my i wiatr. 22,7 trójek, telefon na Myśliwiecką. Fajnie, że pamiętacie o rocznicy Amy Winehouse. Ja pamiętam, że tego lata słuchałem trójki, idąc nad jezioro na Kaszubach, będąc na utopie i bodajże Ania Gacek przerwała audycję i podała tą smutną wiadomość. Dziwnie było z KM-ką jeździć po Trójmieście. Ona miała wtedy wystąpić w Polsce. Były billboardy z informacją o koncercie Winehouse, a jej już nie było. Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Telefon do Państwa dyspozycji do 19 w każdej sprawie. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Dodam tylko, że 23 dzień lipca tak się składa, że kilka innych interesujących z punktu widzenia gustów muzycznych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia kilka rocznic przypada właśnie w ten dzień. Powiem tylko, że związanych z Depeche Mode oraz Guns N' Roses. W stosownym czasie do tego jeszcze wrócimy. We'll be right back. travel on. Long, long way. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16:31. O pogodzie Ola Żaczek. Dzień dobry. Mam dla Państwa dwie wiadomości. Dobra jest taka, że będzie cieplej. Trochę gorsza, że miejscami wrócą burze i opady deszczu. Najbliższa noc będzie zimna, od zaledwie 6 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Podkarpaciu. W centrum około 11. Nad ranem na wybrzeżu może pokropić słaby deszcz, w środkowej części kraju z kolei możliwe są mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. I tej środkowej części Polski od lewej do prawej strony mapy przyjrzymy się teraz dokładniej. I to jest, proszę Państwa, naprawdę miły widok. Jutro w Lubuskiem pogoda wręcz idealna. Będzie słonecznie i ciepło od 25 do 27 stopni. Takie same wartości na termometrach są na jutro prognozowane dla Wielkopolski, ale tam nieco mniej bajkowo do południa. Owszem, nie będzie powodów do narzekań, chyba że nie lubią Państwo słońca i ciepła. Ale pod wieczór na południu regionu możliwe przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km na godzinę. Podobna sytuacja w Łódzkiem. Tam również po południu miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze, minimalnie chłodniej od 24 do 26 stopni. Na Mazowszu i na Lubelszczyźnie również warto zaplanować sobie na jutro aktywności w terenie. Nie będzie padać. Na Lubelszczyźnie co prawda może się miejscami chmurzyć, ale będzie przyjemnie ciepło od 22 do 25 stopni. Jeszcze lepiej na trasie Wężyka przez środek Polski wygląda sobotnia mapa prognoz. Ani kropli deszczu i około 25 stopni na termometrach. W niedzielę jeszcze cieplej, ale burzowo. Za godzinę szczegóły prognozy dla północy kraju. Teraz zdradzę tylko, że najbliższa sobota zapowiada się całkiem przyjemnie. Jak na polskie warunki, oczywiście. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Carry Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sprawie plastiku napisał do Trójki pan Marcin. Oczywiście, że skup i opakowania z kaucją te plastikowe powinno to zostać wprowadzone, ale uważam, że za mało produktów jest pakowanych w opakowania szklane, które można przetwarzać praktycznie bez ograniczeń i to wielokrotnie. Jak to jest, że na przykład w Rumunii jestem w stanie kupić naprawdę dobrą wodę mineralną w 1,5-litrowej szklanej butelce z kaucją, a u nas sam plastik, a jak gdzieś na półce jest woda w szklanej butelce, to cena za litr przeraża. Także pozdrawiamy pana, panie Marcinie. Do tej sprawy w Trójce wrócimy już za moment. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może. I co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się. Czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść? Czy może jada sama? Wolno i na raty, Tuńczyka. Zielone herbaty pije. Wchłania sushi maki z tuńczykiem. W sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart. Wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je. Wolno i na raty żyje. Wchłania sushi maki i nie tyje. Chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje. Wchłonie sushi maki. Bardzo ładne. To Tuńczyk, proszę państwa, i Dorota Miśkiewicz. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty dzielą nas od 17. Zapraszamy do Trójki. Napoje, sery, wędliny, owoce, warzywa. Wszystko starannie opakowane w plastik. Obsesja dotycząca tworzyw sztucznych chyba nie mija. Dlatego Unia Europejska postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, zatwierdzając podatek od plastiku. Co to może dla nas oznaczać? Sprawdziła Monika Suszek. Plastik był na celowniku Unii Europejskiej już od dawna. Na specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej zapadły decyzje. Bez recyklingu plastiku kraje zapłacą miliony euro, mówi Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska. Już od 2021 roku, od stycznia, zostanie wprowadzony ten pierwszy i najszybszy strumień nowych zasobów pieniędzy, jakie Unia będzie pozyskiwała od krajów członkowskich, i to jest właśnie podatek od plastiku. Podatek będzie wynosił 800 euro na tonę plastiku, który nie jest poddawany recyklingowi. To naprawdę będzie duża kwota, którą producenci muszą wpisać w swoje biznesplany. Ale również z wyższym kosztem powinni liczyć się konsumenci. Dla konsumenta będzie to oznaczało, że opakowania, które konsumuje, jeśli nie są poddawane recyklingowi, są w taki sposób zaprojektowane, są trudne w recyklingu, ten podatek będzie ostatecznie na niej liczony w koszt produktu, w koszt opakowania. I to się jakoś tam odzwierciedli za pomocą kilku groszy więcej. Joanna Kądziołka ze stowarzyszenia Zero Waste podkreśla, że przetwarzanie plastikowych opakowań wciąż jest bolączką wielu krajów. toniemy w syntetykach. W skali globalnej, jeżeli chodzi o recykling, to zaledwie 10% opakowań z tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi. Taki podatek mógłby spowodować, że większy procent tych opakowań rzeczywiście będzie poddawany recyklingowi. Problemem jest to, że recyklingiem rządzą prawa rynku. Firmom zajmującym się przetwarzaniem odpadów interes musi się opłacać. Nie każdy plastik będzie oznaczał dla nich zysk. Dlatego branża recyklingowa w Polsce przeżywa kryzys. No i problem jest taki, że przetwarzanie tego plastiku okazuje się być droższe niż kupowanie na przykład przez producentów tego pierwotnego plastiku ze względu między innymi na bardzo niskie ceny ropy. W ostatnim roku branża recyklingu tworzyw sztucznych przeżywa bardzo trudny czas. Szymon Dziak-Dżekan ze Stowarzyszenia Polski Recykling. Na ten moment postulujemy do Ministerstwa Klimatu o pilną implementację tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli wprowadzający opakowania na rynek musi płacić później za segregację, za sortowanie tych odpadów i za przetwarzanie ich recykling. Na ten moment za wprowadzenie jednej tony na rynek w krajach zachodnich się płaci około 500-600 euro za tonę. Żeby tą samą tonę wprowadzić na rynek polski, wprowadzający płacą jedynie kilkanaście euro. Czyli to jest kilkaset razy mniej. No i nie ukrywam, że właśnie z tego powodu branża recyklingu przeżywa kryzys. Po prostu nie ma środków w systemie na sfinansowanie tych działań. Według aktywistów unijny zapis może być krokiem w kierunku zmian zarówno zachowań konsumentów, jak i producentów w zakresie projektowania opakowań. Zwłaszcza, że świadomość wszechobecności plastiku jest coraz większa. A jak to jest u Państwa z plastikiem? Są takie pomysły, by sobie z tym i starania w domu, by sobie z tym plastikiem poradzić? Nie sięgać po prostu po opakowania plastikowe, by na przykład nie pakować owoców w plastikowe torebki w dyskoncie? 227-3171335ZD, trzymałpa.polskiradio.pl. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce, a kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, kwadrans do 17. Ernest Zozuniobok, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan tak często zerka za naszą wschodnią granicę, to sentyment chyba, prawda? Troszkę tak, no w końcu 4 lata mieszkałem w Moskwie, troszkę też zjeździłem tego wschodu, no i widziałem różne rzeczy. No i jeszcze mówię po rosyjsku i po ukraińsku i... to też jakby nakłada na mnie obowiązek. A poza tym, proszę państwa, ważny sąsiad, no i bardzo ważne rzeczy tam niezmiennie się dzieją. Nasza historia schowana jest w mroku tajemnicy. I powoli ona leży czasem łopatką, czasem pędzelkiem, czasem pensetą. Powoli, powoli odkrywać. Bo historię trzeba znać. To historyk Jurij Dmitriew z Karelskiego Oddziału Organizacji Memoriał. Za to, że rosyjską historię chciał znać i tajemnice jej odkrywać, trafi do kolonii karnej pod wymyślonym zarzutem seksualnego wykorzystywania nieletniej adoptowanej córki. Komentujący sprawę inni historycy mówią wprost, że to dlatego, iż Rosja swej historii znać nie chce. I o tym dlaczego? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Rosyjska historia oficjalnie ma wyglądać tak. Bohaterski czerwonoarmista ocalił świat przed faszyzmem i nie ma tam miejsca na zbrodnie wojenne czy stalinowskie prześladowania. Zatem jeśli ktoś rysuje tę kryształową kulę, to musi ponieść odpowiedzialność. Tak jak Jurij Dmitriew. Historyk od początku lat 90. XX wieku badał stalinowskie zbrodnie, ujawniając miejsca pochówku ofiar. W 2016 roku został aresztowany i oskarżony o czyny seksualne wobec przybranej córki. W 2018 roku Okręgowy Sąd go uniewinnił, a kilka tygodni później Sąd Najwyższy odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Proces trwał 2 lata. Prokurator żądał 15 lat łagru, ale sąd orzekł 3 lata i 6 miesięcy. Uwzględniając areszt tymczasowy, Jurij Dmitriew powinien wyjść na wolność w listopadzie. W obronie historyka występowali i nadal występują rosyjscy artyści i intelektualiści. Obrońcy Dmitriewa zapowiedzieli odwołanie od wyroku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Środowisko Memoriału obawia się, że nastąpią kolejne próby kompromitacji ludzi ujawniających prawdę o stalinowskich zbrodniach. Sprawa Dmitriewa jest bowiem ostrzeżeniem, by zaprzestali pracy. To tu należy przypomnieć, że powstałe w 1989 roku Stowarzyszenie Memoriał zajmuje się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich, nie tylko stalinowskich. To Stowarzyszenie Memoriał poważnie przyczyniło się do odkrycia wszystkich tajemnic zbrodni katyńskiej. Drugim kierunkiem prac Memoriału jest monitoring przestrzegania praw człowieka w krajach byłego Związku Radzieckiego. A z nami jest pani Jadwiga Rogoża, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Nie dość, że historią, to jeszcze prawami człowieka się ten memoriał zajmuje. No to należało mu się. Należało mu się takie prześladowanie. Memoriał jest agentem zagranicznym już od do kilku tego lat. Właśnie. I to jest kara. Albo być może docenienie tej instytucji, dlatego że na liście agentów zagranicznych w Rosji są naprawdę bardzo szczytne instytucje. A czym Jurij Dmitriew zasłużył się specjalnie, że tak został ukarany? Jurij Dmitriew wykonał niemalże jednoosobowo, bo to są głównie jego zasługi, niemalże jednoosobowo wykonał pracę całej instytucji, bo na przestrzeni 20 kilku lat odkrył, nie tylko odkrył, zidentyfikował kilka tysięcy ofiar represji politycznych. I to jest w Rosji pewne nowum. Władze rosyjskie niechętnie wcześniej się przyznawały do tego, że te ofiary represji były. Natomiast anonimowość też było słowo klucz To były rzesza anonimowych ofiar w często niezidentyfikowanych grobach rozsianych po całym terytorium, ogromnym terytorium Rosji. To, co zrobił Dmitrijew, to wydobycie kilku tysięcy nazwisk, wydanie kilku ksiąg pamięci. To jest wskazanie również na katów. Więc tutaj tych motywacji personalnych, takiego no dosyć okrutnego prześladowania, eksperci czy obserwatorzy doszukują się właśnie w tym regionie, w Karelii. Mówi się o tym, że w dzisiejszych władzach czy w służbach specjalnych są spadkobiercy czy potomkowie bezpośredni ludzi z ówczesnego aparatu represji, więc mamy takie motywy personalne, natomiast no, mamy też taką atmosferę przyzwolenia na poziomie tego państwa, która sprawia, że Dmitrijew nie jest jedynym badaczem, który spotka się z szykanami. Natomiast to jest osoba, która została rzeczywiście potraktowana chyba tak najbardziej bulwersująco, dlatego że te oskarżenia, które no, nie mają się nijak z tego, co można wnosić z opinii tego środowiska do jego sprawy, są bardzo, no, bardzo wrażliwe. Są oskarżenia, które no, wręcz wiele osób, które chciały bronić Dmitrijewa, wręcz odstraszają. Ja myślę, że tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że ten proces po pierwsze toczył się bardzo długo. Pani mówi, że środowisko go broni, ale także przewód sądowy go bronił, bo jemu tak na dobrą sprawę niczego nie udowodniono. To prawda, dowodzi tego pierwszy wyrok i dowodzi tego również, no może to brzmi paradoksalnie w Polsce, ale w realiach rosyjskich ten drugi wyrok, ten ostatni, 3,5 roku, w momencie gdy prokurator żądał 15 lat, a widełki za taki czyn w kodeksie karnym wynoszą od 12 do 20, taki wymiar kary znaczy, że śledztwo i oskarżenie nie było w stanie udowodnić właśnie tych zarzutów. To jest de facto, bardzo wielu ludzi potraktowało to de facto jako wyrok uniewinniający. Mm-hmm. Trzeba dodać, że w Rosji praktycznie brak wyroków uniewinniających i w tych realiach wyrok w zawieszeniu, czy wyrok mniejszy, czy o mniejszym wymiarze niż żądany przez prokuraturę, często jest uważany za sukces. I to jest taka smutna konstatacja. Powinna być Rosja dumna i wdzięczna, że znalazł się człowiek, który tę historię odkrywał, a tu nagle okazuje się, że sprzeczne jest to z polityką historyczną. Polityka historyczna jest inna, prawda? Polityka historyczna skupia się na chlubnych momentach. Ta polityka, którą obserwujemy, ona stopniowo narastała od co najmniej 12 roku. To znaczy, to nie jest żadne nowum oczywiście, ale mówimy o pewnym wcześniej balansowaniu między przyznawaniem się do zbrodni, a próbami ich usprawiedliwienia czy wytłumaczenia. Dzisiaj mamy wyłącznie próby usprawiedliwiania, próby akcentowania tej wyzwoleńczej roli samego Związku Radzieckiego, Armii Czerwonej. Dzisiaj mamy do czynienia z taką pamięcią bardzo heroiczną, skupioną na potędze państwa, na czymś ogromnym, właśnie na ogromie zwycięstwa, na ogromie państwa, na ogromie tej siły militarnej. Gubi się tutaj jednostka, gubią się ofiary, gubią się dramaty i oczywiście gubią się właśnie ofiary tego państwa, zarówno poza granicami Rosji, jak też ofiary wewnętrzne. No, sam pan prezydent ostatnio pisze rozprawy historyczne. To prawda. Pan prezydent w ostatnim półroczu wystąpił z bardzo wieloma wystąpieniami historycznymi, które również przeciwko Polsce były zwrócone w znacznym stopniu. I jak na razie uwieńczeniem tego właśnie tej serii wystąpień jest duży artykuł w amerykańskim piśmie. To znaczy jest to pismo o korzeniach rosyjskich, powiedziałabym. Mhm. I nie można tego traktować jako opiniotwórczego pisma amerykańskiego. Natomiast jest to taki głos też skierowany do środowisk globalnych, amerykańskich, ale też europejskich. Głos, który wybielając oczywiście rosyjski dorobek historyczny, próbuje wskazać, że Rosja jest konieczna światu, Rosja jest potrzebna, że Rosja jest tym wyzwolicielem i tą siłą, która zawsze te konflikty rozwiązuje, które ratuje świat. Bez Rosji tak w czasie II wojny światowej, jak i dzisiaj, rozwiązanie jakiegokolwiek problemu jest niemożliwe. I to jest taka praktyczny cel tego artykułu. Natomiast jest i cel symboliczny. podbudowywanie legitymizacji tej władzy. To już na użytek wewnętrzny, może niekoniecznie tym artykułem Putin to robił, ale robił to wielokrotnie, dlatego że wszystkie inne takie fundamenty jego władzy zaczynają się zużywać i poparcie spada i to bardzo wyraźnie, zaufanie spada, spadają wskaźniki ekonomiczne. Po pandemii bardzo spadło takie poczucie, że po pandemii, a wcześniej po reformie emerytalnej, wydłużeniu wieku emerytalnego, spadło to poczucie, że Putin to jest być może surowy, ale bardzo troskliwy prezydent. Dzisiaj to wszystko się zaczyna ulegać jakiejś erozji i ta historia, chlubna historia państwa pozostaje właściwie ostatnim narzędziem, którym prezydent może szermować i próbować przekierować przynajmniej uwagę ludzi na właśnie takie wysokie loty. Przekierować z problemów dnia codziennego, braku pieniędzy na właśnie Rosję zwyciężającą i niezłomną. No ale skutecznie to robi, bo jeśli większość Rosjan usprawiedliwia zbrodnie stalinowskie, to znaczy, że skutek to przynosi. To jest niestety bardzo smutny fakt i to jest owoc długofalowej, długoletniej polityki rosyjskiej. Druga rzecz to jest poparcie czy pozytywna opinia na temat Stalina. Mm-hmm. 70% Rosjan uważa Stalina za postać, która wniosła pozytywny wkład w historię. To jest rzeczywiście przerażające. Chociaż tutaj też trzeba dodać, że jak się socjolodzy zwracają uwagę, że się głębiej spojrzy na właśnie tą opinię o Stalinie, to jest to często taki bierny protest przeciwko temu, co Rosjanie mają dzisiaj w państwie. Do Stalina się odwołują jako do władcy sprawiedliwego, ascetycznego, władcy, który ukrócił nomenklaturę, który sam nie pławił się w luksusach. Nieważne, czy jest to prawda, czy nie, ale taki wizerunek czasami wypływa w takim proteście przeciwko temu, co elita wyprawia dzisiaj. W internecie są bardzo popularne memy, że za Stalina czegoś takiego nie było. I tutaj jako obrazujące to, co dzisiaj się dzieje, przeciwko czemu Rosjanie protestują, są bardzo różne rzeczy. Właśnie między innymi ta reforma emerytalna, luksus, w którym się pławi oligarchia rosyjska, przyjaciele Putina. Więc to hasło, że za Stalina czegoś takiego nie było, ono wraca, tylko jeszcze dodam tutaj na koniec jako być może jakiś optymistyczny akcent, że tylko 5% badanych z tego samego sondażu o Stalinie mówi, że chciałoby żyć w czasach Stalina. Więc generalnie jest to pewna taka sentymentalna wielkość, do której się Rosjanie odwołują, ale niekoniecznie w praktyce chcieliby przywrócić te czasy. Jadwiga Rogoża, Ośrodek Studiów Wschodnich, była gościem audycji. Trzy strony świata. Rozmawiał Ernest Zozoń. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gdzie ty jesteś, cieniu? Gdzie ty, cieniu mój? Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba i teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny, powiedz, czemu poszła stąd? Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Teraz, kupując smartfon Huawei P40 Lite E, zapłacisz 699 zł, otrzymując 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Mamo, lecę do wody!